Minęła 19, tu Polskie Radio, program trzeci, czas na serwis trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Mężczyzna, który od 18 lat odsiaduje w więzieniu wyrok za gwałt i morderstwo, jest niewinny, uznała wrocławska prokuratura i chce, żeby sprawą zajął się Sąd Najwyższy. Ustawa degradacyjna trafi na biurko prezydenta. Senatorowie przyjęli ją bez poprawek. Ciąg dalszych kłopotów szpitala imienia Kopernika w Łodzi. Pracownicy żądają podwyżek. Ministerstwo Pracy wysyła mediatora. To może być jedna z największych pomyłek polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tomasz Komenda, który od 18 lat odsiaduje wyrok za brutalny gwałt i morderstwo, jest niewinny. Tak twierdzi prokuratura z Wrocławia i występuje do Sądu Najwyższego z wnioskiem o wznowienie postępowania. Mężczyzna w 2003 roku został skazany na 25 lat więzienia za udział w gwałcie i zabójstwie 15-latki w podwrocławskich Miłoszycach. Miał wtedy 23 lata, dziś ma 42. Zdaniem śledczych, którzy po latach wrócili do sprawy Tomasza Komendy, nie ma on nic wspólnego z morderstwem, mówi prokurator Robert Tomankiewicz. Możemy powiedzieć, że mamy pełne przekonanie, że Tomasz Komenda nie ma żadnego związku z tą zbrodnią. W związku z takimi ustaleniami podjęliśmy decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o wznowienie postępowania wobec Tomasza Komendy i będziemy wnioskować o jego uniewinnienie. Według dawnych ustaleń sprawców zbrodni miało być co najmniej trzech, bo tyle próbek DNA udało się zabezpieczyć w miejscu tragedii. Dziś ta wersja wydaje się mniej prawdopodobna. Nieoficjalnie nie wiadomo, że sprawców miało być dwóch. Policjanci z archiwum X szukają teraz drugiego mordercy dziewczyny. Pierwszy podejrzany, Ireneusz M., został zatrzymany pół roku temu i przebywa w areszcie śledczym we Wrocławiu. Tomasz Komenda będzie mógł teraz domagać się odszkodowania. Senatorowie przyjęli ustawę degradacyjną. Zakłada ona możliwość pozbawienia stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-90 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Decydowaliby o tym prezydent i szef MON-u. Ustawy bez zmian głosowało 57 senatorów, przeciw było 22, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz ustawa trafi na biurko Andrzeja Dudy. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Ja głosowałem za z pełnym przekonaniem, że ustawę trzeba poprzeć, że ustawa jest potrzebna, oczekiwana od wielu, wielu lat, że jest duże spóźnienie w uchwaleniu tej ustawy. Można było wcześniej, ale cieszę się, że w tej chwili to zrobiliśmy. Ale to nie chodzi o to, jak my głosujemy. Chodzi o to, jakie jest poparcie społeczne. No my doskonale wiemy i Państwo doskonale wiecie, że przecież takie oczekiwanie społeczne było i zrealizowaliśmy to oczekiwanie. Senatorowie przyjęli też uchwałę dotyczącą 50. rocznicy wydarzeń marca 68. roku. W tym przypadku za było 86 senatorów, jeden był przeciw, a jeden się wstrzymał. Dokument tej samej treści uchwalił we wtorek Sejm. Premier Mateusz Morawiecki przyznał w Brukseli, że polskie władze powinny lepiej wyjaśnić sens ustawy o IPN. Przewiduje ona kary za fałszywe przypisywanie narodowi albo państwu polskiemu zbrodni niemieckich w czasie II wojny światowej. Szef rządu przypomniał, że ustawę bada Trybunał Konstytucyjny. Dopiero po tym, jak Trybunał Konstytucyjny wyrazi swoją opinię o przejrzystości ustawy albo stwierdzi inaczej, będziemy bardziej precyzyjnie wiedzieć, jaki jest końcowy kształt tego prawa. Mateusz Morawiecki dodał, że w 18 krajach na świecie obowiązują podobne przepisy, ale dotyczące tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego, czyli zaprzeczania Holokaustowi. Pracownicy szpitala imienia Kopernika w Łodzi domagają się podwyżek. Pięć związków zawodowych weszło w spór zbiorowy z dyrekcją placówki. Dyrektor szpitala odpowiada, że nie ma pieniędzy na podniesienie pensji, choć lekarzy brakuje. Ministerstwo Pracy wysyła mediatora. Sprawą zajmuje się Kuba Kaleta. Spór trwa od października. Pracownicy chcą podwyżek i zrównania pensji, mówią Jacek Wilkosz i Elżbieta Mroczkowska, związkowcy z Kopernika. W przypadku lekarzy to są 3 średnie krajowe, dla lekarza specjalisty. Dla pielęgniarki ze specjalizacją, studiami 2 średnie krajowe. Wojciech Schreiber, dyrektor Kopernika, odpowiada, że szpital musiałby wydać na ten cel dodatkowe 90 milionów złotych rocznie. Z punktu widzenia dyrektora szpitala jest to awykonalne. Urząd Marszałkowski popiera działania dyrekcji, mówi Magdalena Amrozik, pełniąca obowiązki dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej. Szpital obrał właściwą drogę postępowania zgodnie z przepisami prawa. W przypadku braku porozumienia związkowcy chcą walczyć dalej, ale tak, by nie utrudnić życia pacjentom. Kuba Kaleta, Radio Łódź. W lutym w łódzkim szpitalu zawieszono pracę centrum urazowego. Przyczyną było wypowiedzenie przez ortopedów w klauzuli opt-out. NFZ nie wykluczył, że z powodu przestoju zmniejszy wypłacany placówce ryczałt. I kończymy serwis trójki. Na kolejny zapraszamy o 20. W Informacje sportowe i redaktor Krzysztof Łoniewski. Robert Kubica w formie. Uzyskał ósmy czas podczas dzisiejszych przedsezonowych testów Formuły 1 na torze Circuit de Catalunya pod Barceloną. Oczywiście za kierownicą bolidu Williamsa. Najszybciej jedno okrążenie pokonał Sebastian Vettel z Ferrari i przy okazji ustanowił nieoficjalny rekord toru. Kubica z ósmym czasem, Michał Kwiatkowski czwarty, minął linię mety drugiego etapu prestiżowego kolarskiego wyścigu Tirreno Adriatico. Wygrał Niemiec Marcel Kittel przed Słowakiem Peterem Saganem i Włochem Giacomo Nizzolo. Skład podium jednoznacznie sugeruje, że etap kończył się finiszem z peletonu. Ciekawe, jak skończy się wieczorny mecz Magdy Linet z Białorusinką Aleksandrą Sasnowicz. Stawką druga runda świetnie opłacanego turnieju w Indian Wells. Nasza tenisistka wybiega myślami poza to spotkanie. Ma ambitny cel na pozycję w rankingu WTA. My zakładaliśmy miejsce 30. Bardzo chcielibyśmy, żeby się udało, żebym była na następny rok rozstawiona w wielkich szlemach. To jest taki złoty gol nasz. Aczkolwiek będziemy tak zadowoleni, jeżeli na końcu roku będę w pierwszej 50. Mam jeszcze cały rok tak naprawdę przed sobą. Bardzo dużo grania, bardzo dużo turniejów. Ten rok się zaczął naprawdę fajnie i mam nadzieję, że około uda mi się to podtrzymać. Najlepiej dzisiejszym zwycięstwem. Początek spotkania Linet Sasnowicz o godzinie 21. Wtedy będziemy już znać cztery wyniki spotkań 1/8 finałów piłkarskiej Lidze Europy. Na papierze najciekawiej zapowiada się mecz Milanu z Arsenalem. Nas ciekawi, jak wypadną Maciej Rybus w spotkaniu Lokomotivu Moskwa z Atletico Madryt i Tomasz Kędziora w meczu Dynama Kijów z Lazio Rzym. Występ Łukasza Piszczka w meczu Dortmundu z Salzburgiem jest wątpliwy. Prawy obrońca reprezentacji Polski nie dokończył ostatniego treningu przed dzisiejszym spotkaniem. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 21:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. W nocy od zachodu będzie się chmurzyć, opady deszczu, a nawet miejscowo deszczu ze śniegiem będą postępować w głąb kraju. Temperatura minimalna od -1 stopnia na wschodzie do 2 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Szydłowska już z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Krzysiu, czy my już kiedyś pytaliśmy, czy Agnieszka biega? Tak, wielokrotnie. Jaka jest odpowiedź? Bo ja jej nie znam jeszcze. Odpowiedź jest taka, że bieganie mnie nie lubi. Ach. Ale za to chodzenie, owszem, tak. Nie biegam, bo nie lubię. Chodzę, bo lubię. Ona wyznaje. Chodzę, bo lubię, tak. Ja bardzo dobrze chodzę, naprawdę. Też można zajść daleko. Mamy w tym międzynarodowe sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich na przykład, prawda? Mamy czterokrotny złoty medalista olimpijski. Dla olbojów kiedyś Igrzyska, to ja się wybieram. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Patrycjusz Wierzga, bardzo dziękujemy za zapraszamy do Trójki. Już teraz program alternatywny. Dziękuję. Do usłyszenia. Autopromocja. Mija pół wieku od wydarzeń marca 68 i o tamtych dniach będziemy rozmawiali z m.in. uczestnikiem manifestacji, panem Andrzejem Sewerynem. To w pierwszej serii o części Trójki pod Księżycem, a w części drugiej, pół żartem, pół serio, przedstawimy obszerne fragmenty spotkania z panią Anią Dymną w Szklarskiej Porębie. Tym razem umówmy się z okazji Dnia Kobiet. Momenty będą. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj po północy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Weganizm. Wegetarianizm. Fit. Bez laktozy. Bez glutenu. Łatwo się w tym wszystkim pogubić. Ale my ci pomożemy. Daria Ładocha i Karol Krasa we współpracy z dietetykiem stworzyli wyjątkowe kompendium wiedzy o współczesnych trendach żywieniowych i przygotowali aż 75 przepisów dla każdego, kto chce jeść zdrowiej. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł i odbierz książkę, jakiej jeszcze nie było. Szczegóły akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Świętuj Dzień Kobiet w drogeriach Superfarm. Tylko do 8 marca wszystkie perfumy i soczewki kontaktowe 25% taniej. Dodatkowo wszystkie farby do włosów otrzymasz z rabatem 40% z kartą Lifestyle. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Z dekretu Napoleona w Carrefour w marcu w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. I tak od piątku do najbliższej soboty. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Zbliża się niedziela bez handlu? My w Biedronce? Jesteśmy gotowi! W piątki i w soboty w godzinach szczytu czynne będą wszystkie kasy. A codziennie będą na Was czekać super okazje. Od piątku przy zakupach za minimum 49 zł filet świeży z piersi kurczaka Kraina Mięs tylko 9,75 za kilogram. A masło osołkowe Mleczna Dolina 500 gramów tylko 6,99. Oferta obowiązuje do soboty lub do wyczerpania zapasów. Limity i produkty wyłączone z promocji w regulaminie na biedronka.pl. Tani piątek, sobota i cały tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Liście spadają jak ogłupiałe gawrony, tłuką orzechy. Zimnym powietrzem chłodzą gołe łydki dziewcząt wracających ze szkoły. Wiatr podwiewa, nerki marzną, kto ogrzeje i przytuli. Liście spadają jak ogłupiałe gawrony, tłuką orzechy. Liście spadają. Ballady i romanse na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. I to było pod wpływem impulsu, bo miałam ułożony inny początek naszego dzisiejszego spotkania, a potem jakoś tak przypomniało mi się, jak Frances McDormand, odbierając Oscara, poprosiła, aby wszystkie nominowane do tej nagrody kobiety wstały i nagle okazało się, że no, muszą się tak dobrze porozglądać te panie, aby nieliczne stojące postaci w tej wielkiej sali teatru podczas tej wielkiej uroczystości filmu dostrzec. I wtedy poczułam, że początek naszego dzisiejszego programu po prostu musi należeć do kobiet, nie dlatego, że 8 marca tylko świętują, ale dlatego właśnie, że tego dnia także. Katarzyna Nosowska. Polska, hej. Nosowska. Gdy rozum śpi, Nosowskiej, a wcześniej Ballady i romanse Policjantka. Dwa nagrania, które są silnie związane z filmami, konkretnymi filmami, i myślę, że w obu przypadkach, w przypadkach obu tych filmów warto byłoby sobie te obrazy przypomnieć. No ale przede wszystkim zwrócić także uwagę na artystki, na kobiety, nie tylko te śpiewające. Jeszcze przez chwilę, kontynuując ten wątek dam otwierających nasze dzisiejsze spotkanie, Nosowska pojawi się raz jeszcze, bo nie ukrywam i nie ukrywam tego, że jest dla mnie jedną z najważniejszych w ogóle osób piszących teksty. No a to, że jest kobietą, jest w przypadku tych tekstów niezwykle istotne. Ale co więcej, ma na swoim koncie wiele utworów, które są punktem odniesienia nie tylko dla słuchaczy takich jak ja, ale także dla kolejnych pokoleń artystów. Jakkolwiek to brzmi, ale na usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że teraz naprawdę nurkujemy w przeszłość, ponieważ minęło bardzo wiele lat od napisania i wydania tej piosenki i przez te lata nie pojawiła się żadna, która równie trafnie opowiadałaby o zazdrości. A jeżeli ktoś się nie zgadza z tym i uważa, że są inne teksty na temat zazdrości, które powstały później i są lepsze, to czekam oczywiście na wszelkie komentarze. Na stronie polskieradio.pl/trójka na miary na nas, na mnie także, a na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny tytuły i wykonawcy, którzy pojawiają się do 21. Dzisiaj przed nami dużo muzyki. Dzisiaj przed nami spotkanie z płytą tygodnia i to już za kilka minut. Nowa płyta Daniela Spaleniaka przed premierą, która oficjalnie została zaplanowana na 16 marca. Po 20 gość, który także wydaje płytę 16 marca, Ten typ mes. Posłuchamy kolejnej niesłyszanej jeszcze publicznie piosenki z tego nadchodzącego albumu. No a przede wszystkim mam nadzieję, jestem pewna, że tak się wydarzy, porozmawiamy, a to jest taka okazja na rozmowę z człowiekiem, który interesuje się nie tylko sobą, w związku z tym ostrzę sobie zęby na to spotkanie, ale to po 20. Teraz z nowych płyt i także z zapowiedzi płyt Problem. Co ciekawe, oni także wydają nową płytę 16 marca. Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blant stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo jest to tornad z dona. Wskazania ponad pomiar.

hold up. So it's 3 p.m. I ought to go back and relax some more. Bez żadnych stylistycznych ograniczeń i bez ograniczeń dla wymyślania, co jeszcze mogłoby się zmieścić w utworze. Płyta zespołu Superorganizm i nagranie, które ten album otwiera, It's All Good, to nagranie za nami. A już jutro oficjalnie ukazuje się nowa płyta grupy Young Fathers. Płyty Young Fathers, ta płyta oficjalną premierę ma jutro. Jako płyta tygodnia pojawi się w programie alternatywnym nie w przyszłym, ale w kolejnym tygodniu, a to dlatego, że ten przyszły tydzień będzie wyjątkowy. Spotkamy się 14 marca w takim regularnym programie. Zresztą będziemy mieć gości, między innymi autora naszej płyty tygodnia, czyli Daniel Spaleniak nas odwiedzi, ale 15 marca wyjątkowy koncert, o którym za chwilę nieco więcej. Zanim o koncercie, Daniel Spaleniak już czeka, a więc słuchamy jego płyty, której, podobnie to przypomnę, oficjalna premiera dopiero 16 marca. Thank you. Don't Know Who I Am to jest nagranie, które można znaleźć na nadchodzącej płycie Daniela Spalaniaka. Tytuł płyty to Life is Somewhere Else. No i oczywiście, skoro to płyta tygodnia w programie alternatywnym, to można ją także przed premierą wygrać. A co więcej, te egzemplarze już czekają w naszym pokoju, więc mam nadzieję, że też bardzo szybko dobiegną do słuchaczy. Może nawet przed oficjalną premierą 16 marca. Pytanie dzisiejsze będzie dotyczyło miejsca, czy też rodziny, z której wywodzi się Daniel, bo to jest chłopak z rodziny muzykalnej, tak to ogólnie ujmę, ale ponieważ to, co mnie frapuje, ostatnio wszystko sprawdza się testami, nawet znajomość lektur, to nasze pytanie także przyjmie formę testu. Dzwoniąc do Bartka 2273 i chcąc wziąć udział w naszym konkursie, należy zmierzyć się z pytaniem, czy w rodzinie Daniela Spaleniaka instrumenty zbierał A. ojciec Daniela, B. dziad Daniela, C. pradziad Daniela. I przypomnę od razu, że aby rozstrzygnąć ewentualne spory, bo okaże się, że zadzwoni do nas rodzina Daniela i wszyscy będą mieli swoją własną wersję tej historii, trzymamy się dokładnie tego, co sam artysta opowiadał na naszej antenie, a zapis tej rozmowy sprzed już dłuższego czasu można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. A przy okazji, skoro przed nami kolejny utwór z tej płyty zatytułowany West, to warto powiedzieć, że od czasu do czasu w tej mnogości propozycji muzycznych znajduje się taka, która po prostu wpada do nas i idealnie pasuje I tutaj można byłoby wiele zdań na ten temat powiedzieć, ale tak naprawdę sprowadza się to do tego, że dostajemy muzykę, do której chcemy wrócić i to wynika zarówno z tego, jak utwory zostały wymyślone, skomponowane czy zaśpiewane, ale to wynika także z tego, jak płyta została nagrana, a wiem, że tutaj w tym nagrywaniu kryje się ciekawa historia, o której porozmawiamy dokładnie w środę 14 marca. Przemysław z Warszawy i Monika z Katowic jako pierwsi poprawnie odpowiedzieli na nasze pytanie. Oczywiście w tej wersji opowiedzianej przez Daniela Spoleniaka na naszej antenie instrumenty muzyczne rozmaite zbiera tata. I odegrało to oczywiście rolę, czy też miało znaczenie w życiu samego Daniela, kiedy wśród tych wszystkich zbiorów ojca dorastał, no, jego przyszłość została w ten sposób, albo także w ten sposób zdeterminowana. Co będziemy robić 15 marca? 15 marca po godzinie 19 rozpoczniemy wieczór, który myślę może być niesamowity. To w ogóle będzie dzień wyjątkowy na antenie Trójki. Przez cały dzień prezentować będziemy utwory z tekstami Wojciecha Młynarskiego, a tych utworów jest niezwykle dużo, bo samych tekstów piosenek Wojciech Młynarski napisał ponad 2000, z czego wielkie przeboje polskiej piosenki często nie kojarzą nam się w ogóle z jego twórczością, a właśnie są jego autorstwa, ale my po godzinie 19 spotkamy się podczas takiego muzycznego wieczoru, którego gospodarzem będzie Jan Młynarski. Zaprosił do nas, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, muzyków, którzy są z nim zaangażowani, z którymi nagrał płytę Młynarski Place Młynarski, tych, którzy grają z nim w muzycznym kombo tanecznym, czy na deser Młynarski Masecki Jazz Band. Będą także goście śpiewający: Alicja Majewska, Gaba Kulka, Daria Zawiałow, Marian Opania, który będzie śpiewał. No i oczywiście nie zabraknie także opowieści i tych wszystkich smaków, które wiążą się przede wszystkim z muzyką, a dziać się to będzie w pierwszą rocznicę śmierci Wojciecha Młynarskiego. Gdyby ktoś chciał być z nami, nie tylko słuchając, ale także być z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to zapraszam. 2 2 7 3. Rozdamy teraz kilka zaproszeń. Zanim się wyklują młode łabędzie, Tak, koniec zimy wyśpiewały i wygrały rycerzyki. A ja mam jeszcze jedno ogłoszenie koncertowe. Dzień później, czyli po naszym muzycznym wieczorze z Wojciechem Młynarskim, 16 marca o godzinie 19.30 w tym samym studiu, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, odbędzie się koncert charytatywny zatytułowany Gramy dla Eryka. I to jest koncert, podczas którego polscy jazzowi muzycy zebrali się po to, aby zagrać, pomagając koledze. Całkowity dochód z tego koncertu zostaje przeznaczony na pomoc Erykowi Kulmowi, perkusiście, który grał z tak wieloma artystami, w tak wielu jazzowych zespołach, że nawet nie podejmuje się teraz tych nazw wymieniać. W każdym razie sens tej wypowiedzi dotyczy właśnie tego, aby 16 marca o godzinie 19.30 kto może stawił się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo program koncertu jest wspaniały, cel jest szczytny, a gdyby ktoś chciał ewentualnie wesprzeć w inny sposób tę akcję, to informacje znajdzie na stronie polskieradio.pl/trójka. Wśród wielu artystów, z którymi pan Eryk pracował, pracuje, jest Ewa Bem i teraz właśnie Ewa Bem na naszej antenie w bardzo ciekawym towarzystwie i w bardzo ciekawej wersji. Czy napije się pani ze mną? Nie. Napije się. Co pani pozwoli? Cokolwiek. Koniak? Dobrze. Koniak. Pozwoli pani, że się przedstawię? Nie. I koniaku też nie chcę. Napiję się czystej wódki i sama zapłacę. Pani Józiu. Pani jest zabawna. Nudzi mnie pan. Dlaczego? Dlatego. Ale dlaczego? Bo zadaje pan wciąż pytanie. Chce pan? Postawię panu wódkę. Bardzo chętnie. Zgadza się pan, żeby fordancerka stawiała panu wódkę? A teraz pani zadaje pytanie. Nie jest pan takim osłem, jak myślałam. Co pani robi? Zastanawiam się, jak się z tego wszystkiego wydostać. Z czego? Z wszystkiego. Pani już dwie wódki. To te, które pani mi stawia. Ani mi się śni, rozmyśliłam się. Zje pani coś? Parówki. Tylko daj coś pić. Gdy policja do snu. Za coraz lżej, bo spada młody stan. Zrób co chcesz, a potem weź. Nie potrzebny ci snu, złotej klatce ze ścian. Tak, jeśli kiedyś przygotowywał wersję utworów, może także kiedyś lepiej znanych. Andrzej Zaucha, Ewa Bem, Wszystkie stworzenia duże i małe, Mental jest autorem tej wersji. Na zakończenie jeszcze jedna wersja, tym razem będzie to po prostu cover. Natalia Przybysz w utworze, do którego słowa napisała Agnieszka Osiecka, a muzykę skomponowała Wanda Warska. Autopromocja.